لقد كن زرر پمانشت زکه چې ما او رسول تاسو ته ما هغه پیغامات ورسل دی چې زاغه سره دې کړې شو مې لیکم تاسو ته و یستخلف ربی بدل کې برا ولی رب زما قومن یو قوم غیرکم تاسو نه علاوه نور خلق برا ولی تاسو بس کی ختم کی او الله تعالی به دې د حفاظت لپاره نور کسان مقرر کی ولا تزرونه شیا تاسو په دې خپل اعراض سره تکلیف نشه ور کولې الله تاسو شه ان ربی دې شکر زما لا کل شین حفیظ داری او حفاظت کوم کې ده او زما حفاظت کوم د دینه کوي چې تاسو ما تاسو تکلیف نشه را رسولې ولما جاء امرنا کل چراغ حکم د آزاد زمون نجینا بشکل منگا هودن هود علیہ السلام واللزین و را کسانا منو ما هوجی مان روڑو پد باندی سرور زر کسان بی رحمت مننا پخبر مہربان سرا و نجینا هم دارنگی ساتو منگوی من عذاب غلیظ عذاب سخنا آغا سخ عذاب چی تمام آدیان پاغی حلق شو و تلک آدن او دا آدیان دی یعنی دا آثار او دا کندرات چخکاری دا کندرات اور آثار دا دچاری دا آدیانو دی جحدو بی آیات ربهم چی دی انکار کرو دا آیتنو در اخبرنا و عصو رسوله او نافرمانی کرو دا خلو پیغمبرانونا و اتبعو تابداری کل دی امر کل جباری دا طریقی دا هر متکبر عنی چی غینات کونکو دا حق سرا و ادبیو حلاک رشو دی فی حاضر دنیا پتی دنیا کی لعنتن پتی زیسی رئی و یوم القیام اور دارنگی دوی دا پارا پر از دا قیامتیو بل لعنت دی چاگ داخلی دلی جہنم تا علا خبردار ہو رئی ان عادن کفروا عادیانو کفر کړو یعنی انکار کړو ربهم درفنا الا خبردار وره بودن هلاکت ولري والده لعادن دا عادیانو د پارا قوم هودن چې دا قوم د هود علیہ السلام دی. بسم الله الرحمن الرحیم و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. درين واقع بيانيكي ددين مخي دا حضرت هود عليه الصلاة والسلام دا غيد قوم واقع بيان شوا سکلا غیدا اللہ تعالی حکم انمنلو دا انبیاء کرام خبر آغی انمنلا نا اللہ تعالی دا سلے عذاب قدوی باندی روز کو اور دا سے مات گود کل چلا غی نام و نشان ام پات نشر لکا سنگ چی پر ان تفصیلن بیان شو چی آغا سلے قدوی حیوانات اور دا اچت کل فضا کې بر ګرځېدل او د اسمان د طرف نه د دوی اوازونه او چغې به راتلې او ځمکې لار اخلاص کړل. الله تعالی سره هر قسم عذابونه شته او د الله تعالی طاقت ډېر زیات دی. د دوی نه وروسته قوم سمود رالو دوی مقام هجر کې پاتې کېدل چې د عربو نه دا شمال مغربي جانب طرف صدی اسے گی دی تو ہم اللہ تعالی دیر انعامات ورکڑو دیم ماہرانو پفند تعمیراتو کے اولوی ڈول ڈیل سرا دی دا جسمنو دیم بد پرستانو. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام چی دی دا قوم یو کسو ریتا اللہ تعالیٰ رولی گو ہر قسم دلائل ددئی مخی تکل بموجزات و اظہاروش دا کافران تاغید عناد دو جنا نمطمئن کے دل تردی پوری چی اوزلی حضرت صالح علیہ السلام تدویرہ جمشو چمنستان و فرمائشی موجزہ غوارو کا آغا معجزہ ظاہر شین منگ با پتا باندی ایمان راوڑو. حضرت صالح علیہ السلام وی گورا فرمائشی معجزہ مطلب کوئے عادت دا اللہ تعالیٰ دا سی جاری دے چاچ دیو معجزہ مطالبہ کڑی دا اور اللہ تعالیٰ آغا معجزہ غیت اور کڑی دا او داغین اور اس بیا ہم دی ایمان ندے روڑے دا قوم باندے اللہ تعالیٰ دنیا کے عذاب راولی نو تاسو داسې وکړئ چې زمانہ فرمایشی معجزه مغواړی. لیکن دوی په خپل ضد باندې وو چې خامخا موږ ستانه یو معجزه غواړو، او معجزه هم دا چې دا فلانی غر دا ګټه نه ده، د دې ګټې نه داسې یو کفر پیدا شي چې داسې داسې د هغې جسم وي او د لسو میاشتو بلار به وي او داسې داسې وي. ډېرې خبرې وکړې حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، دوی ته وایي چې دا الله ته ګرانه نه ده. کم الله تعالی چې د نطفې نه دومره لوی لوی حیوانات له وجود ورکوي، دا ګټه هم د الله تعالی د قدرت د لاندې دا دی کې به الله تعالی دغه نظامو کې دا اوخه به پیدا شي. خو بیا به هم تاسو ایمان نه راوړی. هغوی ورسره وعده وکړه که چېرته داسې معجزه ښکاره شي نو موږ ایمان راوړو. ټولو ورسره دا وعده وکړه. حضرت صالح علیہ السلام دو رکعت لمونځ وکړو، دا الله تعالی نه وغوښته، دا هغه ګټې داسې کیفیت شو لکه څنګه کیفیت چې د حیوانات وي په وخت د چا کې د دغه ولادت کې څنګه هغې کې حرکت راځي، داسې الله دې کې حرکت راوست او هم دغسې اوخه الله تعالی دا ګټې نه پیدا کړه. بیا چې د دوی کوم مشر و هغه په خپله وعده باندې کلک پاتې شه، ایمان یې راوړو چې د دوی کوم سردار و او نور هم اعلان ایمان طرف ته پیدا شوی و. خدا د بوتانو منجورانو دوی د ایمان راوړلو نه منع کړل او هغه بای دین ورته ښایسته کړ، دغه کسانو ایمان راوړل. بیا حضرت صالح علیہ السلام دوی ته وویل چې دا وخف الله تعالی هم دې طریقې سره پیدا کړه، تاسو به دې ته نقصان نه رسوئ، دې سره به بد نه کوئ. دا د الله ځمکه دا چرته چې دی کې واخوي دا به خوري، او هلته د هغې یو چینه وه، دا سمو چینې ته وایي، لږ اوبو ته وایي، اوبه لګې وې. نو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام دا وویل چې یو ورځ به د چینې او د کوی دا اوبه دا اوخس کی، یو ورځ به تاسو ستاسو حیوانات څکئ، خپل خپل نمبر باندې به دا کار کیږي. د دې اوخې سه عجیب الخلقت ناشنا صورتو ناشنا رنګونو په کم طرف باندې به چې دا تلاش نه واخه به وخوړل، او نور حیوانات چې د دغه کړي والو کمونو د دې په لیدو باندې به هغوی وتښتېدل، یریدل به ترېدل به دلې نه، یو خوا بل خوا منډې به والې ماښام به غریبانان دغسې راله هغه حیوانات ځکه خو ټول ورځ منډې وهلې وې. نو په دغه کلي کې یو دوه زنانه وې، ډېرې اوباش زنانه وې، بدماشانې وې او مالدارې ډېرې زیات وې. نو یو دوه بدبختانو ته سد جانو د مال پیشکش وکړو چې بس هم داسې زونه به وي، داسې زونه به وي، خو که د دې اوښې نه تاسو مونږ خلاص وو. یو خدا چې په کم ورځ باندې د دې د اوبو نمبر وي، نو ټولې اوبو کې زموږ حیواناتو ته نه پاتې کیږي، او بل دا چې په کم طرف باندې ځینې حیوانات داسې وي که نه چې لکه پشا راړولي پشا ګوري نه دا ملکه. په دې وخت کې حضرت صالح علیہ السلام نو په دې کې یو دوه بدبختانو چې هغوی دې اوخې ته په لاره کې پټ کېناستل، یو په غشي وویشته اختې ور وویشتې، او دویم بیا راغی په توره باندې یادار. خو د دې چې کوم بچی و نو هغه آواز دغه ټایم کې یو اوکو صالح علیہ السلام نو، او منډه کړه کوم ګټ نه چې راوته و هغې ګټ ته وردن نه شو، اوکه چې کوم ګټ نه راوته. صالح علیہ السلام چې راغی دی غوښې مخې ټولې تقسیم کړې وې، و ظالمانو بدبختانو دا مسوک ویانه د دې هغه بچی چې ته وګورئ چې دا الله تعالی قهر نه خو بچ شي، هغوی به بچی تښتېدلې دی، ګټې ته تللی. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام دی ته وویل په حکم ربي سره چې بس تاسو باندې داسې حالت اوس راځي چې یو ورځ به ستاسو مخونه زیړ شي، بله ورځ به ستاسو مخونه سره شي، او په درېمه ورځ به ستاسو مخونه تور شي، او په څلورمه ورځ باندې به الله تعالی تاسو هلاک کړي. پیغمبر علیه السلام ورته دا خبر وکړه، دی لا غسې ویګنی دا غب دې سم نشته، چې کله د شروع ورځ شوه د دی مخونه زیړ شو، یو بل ته چې داسې ګوري کورکمن دی پوه شو. حضرت صالح علیه السلام پسې بدبختان ګرځي چې مړی کړو، چې کله د زیارت ورځ شوه مخونه تک سره شو، څنګه ورته صالح علیه السلام ویلو او د زیارت پر ورځ باندې داشه شروع پر ورځ نه زیارت پر ورځ باندې د دوی مخونه زیړ شو، د جمعې پر ورځ باندې د دوی مخونه سره شو، او د خالی پر ورځ باندې د دوی مخونه تور شو، او د اتوار پر ورځ باندې الله تعالی په عذاب دی. کورونو کې په انتظار او چې عذاب هم باندې څنګه راځي، کم قسم به راځي. حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام په داسې او خطرناک چغه وستنه چې دا آسمان کې سمره هم دا غړزاوی دا درزاوی د دینه زیاته مهیب چغا دا ټول غړزونه راغی په مخ کې هیڅ هغه سره د دې زونه چود ابن کل په خپل کورونه کې په مخ مردار پراته. زلزلہ په هم رااله لکه بعض سورتونو کې سوره اعراف کې مخ کې تصویر اعراف کې زلزلہ پہ راغلی، زلزلہ هم وا او چغد جبریل هم وا، ټول الله تعالی نے سنابود کړو. الله تعالی پر هر کې سمزاب نشته، یو جبریل لاغه یو ملائکہ او چې څنګه په دای موهی بچغو وهل ټول بیا دغه څه الټا پراتو مرشی د دې واقعې بیان الله تعالی کوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أرسلنا إلى ثمود لكل من ثموديان تا أخاهم حغرور دوی په نسب کې قوم دوی صالحان صالح عليه السلام دې مور ته لګلو. قال نبي صالح عليه السلام يا قوم زما قوم اعبدوا الله تاسو الله تعالی یو وګڼئ، ما لکم نشتر استاسو رپارا من اله حاجات پورا کونکے غیرهو سیوا دا اللہ نا اللہ نا اللہ استاسو رپارا سو حاجتونا پورا کونکے نشتا اقدار دا بندگین دا غیو ذات ہوا انشاکم دی اللہ تعالی پیدا کری ہے تاسو من الارض دزمکنا حضرت آدم علیہ السلام دزمکنا پیدا دے اور یاد آدھا چدا کم کسان دا نطفی نارو پیدا دی د دې دار مدار ټول په سبان دي په ځمکه باندې دي غلجات دي خوراکونه دي او داسې زونه دي او ریا کم مزجا او قبر چې وی داغه خور د نطفې سره یو ځای کې ملایک مخکې مزتا درې وړ صورتونه وی واستامرکم اور الله تعالی آباد کړی تاسو فیها په دې ځمکه کې، الله تعالی تاسو له ژوند درک، الله تعالی تاسو له بقا درک په دې ځمکه کې. دا خو د خدای ځمکه دا څوک راولي او څوک دې نه لري کوي. فاستغفروه تاسو ایمان راوړی په دې الله تعالی باندې، په دې باندې ایمان راوړی، ثم توبو الیه بیا واپس تاسو ته د الله تعالی ته د الله تعالی تابعداري وکړئ. انور کارونه ټول کړئ. ان ربی بشکر رب زما قریب النزد د رحمت د الله تعالی، هر چاته د الله رحمت قریب دی. ان رحمت الله قریب من المحسنین مجیب اور دارنګي قبل اون کې چا دې دا چا دې چې څوک دعا وغواړي د دنه سوال کی الله تعالی خوشحالی کی وی زمانہ تاسو غواړی زمانہ سوال کوي زه په دې خوشحالی کم. دا قبلې دوه مسلې تاسو مخ کې تفصیلا تیری شوې دي، یا دا شی انسان غواړي الله ولا ورکی، یا د دې په بدل کې بل شی ورکی، یا د باندې یو بلا مصیبت راځي الله تعالی ته ناغه دعا سره لري کی دینی خبر چې په ما سره مصیبت راځي، اور یا چې دا ول اخرت ته ذخیره وګرځي. الله تعالی مجیبون قبل اون کې د دعاګانو د سوالونو دی سوچ چې الله نه غواړي. قالو نو دوی ورته یا صالح اے صالح علیہ السلام ګوره ورته څومره ښکلې خبرې وکړې. دوی ورته وی هو نمو خو ستا نه ډېر امیدونه هلکه د دې نه بهترینه خبره شته، زما خو دا امید ستا نه، زما خو دا امید. دا بعضې خلک وایي زما خوستان ډیر امیدونه او تبکاری جنو وای تب پی ایچ ڈی وی تب دای او تب دای نو تلاڑی لدی پر دین طرف تلاڑی وای تا سکنا با قاعده و قالو نبی ورطا یا صالح صالح علیہ السلام قد کنت فینا وی تب من کے مرجو ون اخیار تو خدیر زیاد اخیار وی عاقل وی او زمون تمستان داوا چی دا پلار نکر دین برو خانکی منستان دا تمو چی تا پا منگ اخبر مشروع تاکو تب زمنگا مقتدا شے او زمان دا دین با ترخیو کی او تب دا پلار نکو حقا ترخی اگر او خانہ کی زمان خستان داو میں دو قبل آزا مقید دینا چلا دعوت دا کارتانو شروع کرے مقشق زمان داو میں دنو خائے زمانگا ہو میں دنو ارمانو نا خطول لارا من کوئی تیو قیمتی سڑے او یقیناً قیمتی دے تازو قیمتی جائے طرف ترا وجو خو کتازو قیمتی خود دلتا ہوں بنائے گا دلتا ہے خونہ مانا ہے اتنہانا آیات منہ کہے من ان نابودا چی بندگیو کو ما دہا غا خدایانو یابدو آباؤنا چی بندگی با کولا مشرانو زمون پلارانو زمون زمون پلارانو چی دکم خدایانو بندگی کو رکن اندالی من گائے نمانا کہے دا دئی تا گورا دا سے اکا مطلع خبر اخکا رکے دا لیوانے چا تا روح سڑی تا روح نہ ہوئی پل زان تا روح ہوئی نور دنیا تا لی ہوئی دا مغلی ونی کا مسلو ای ورته دا وی اننا لفی شکن خام خام په شک یو مما دا غدیننا تدعونا الیه چې ته باندې مونږ غیتا خو مریب دا چې شک چا ډیر کلک شک دی دا شک زمونږ ډیر کلک دی مونږ ستا دا دین نه او حضور صلی الله علیه وسلم چې دوی ته دعوت ورکړه ټول انکار نه کوي مونږ ستا دین نه منو دا قران تار ځان نه جوړ کړی دی قران دا دی هغه دی هر زمانه کې داسي او بیا ورته قال حضرت صالح علیہ السلام ورته وکم وکړو دا تاسو څه کوي یا قومه زما قوم ارایتم آیا فکر کړی دی تاسو په دې خبره کې ان کنت علی بینتین کیم زف صحیح دلائل باندې مر ربی د خپل ربنا د رب طرف نه زف صحیح نظریه باندې په صحیح دلائل باندې صحیح هو الله مال راکړي و آتانی منه ور الله تعالی راکړي ما ته راکړي د خپل طرف نه رحمتن دا پیغمبری و نبوت چې دا ستاس مخته کمی خبری کوم الله تعالی مال دارا کری دا هر زما سرشتا او بیان تاسو دا ہوا ہے چیرت دا دین پرید او دیخوا راشا نو فمین سرونی سوک و بچ کی مال را من اللہ دا ذات دا اللہ تعالی نا ان عصوی تو ہو کزنا فرمانیو کم دا اللہ تعالی یعنی کزنا اللہ نا فرمانیو کم نو دارا تو ہوئے چما بدا اللہ دا ذات نا بچ گئی سو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارتدا خبره سوچو کہ ایتا ہے دئی یوز ہوئی اللہ اگر تو ہی بس فما تزیدوننی تاسو فدی خبر و تربان دی چدا تاسو ما تکمی کوئے نسیوا کوئے ما لرا غیر تفسیر ما سیوا دا تاواننا دا خو تاسو ما تاوان نور سیوا کوئے دا خو خبری نی دی دادو چی در تکمیوام اصل خبری داری دی خواراش اگر تینا پا دی موقع باندی بیا مطالبہ دی چاوکلا دی دیوزو اکلا چلی کانی ندی دا اوخ پیدا شی وعدے ور سر اکلا او حضرت صالح علیہ السلام موضوع کو دا اللہ نے اگو تو ماغا سے اوخ دا کانی نا اللہ پیدا کلا یا کانی تا قتل لگا دوزائے شو دا سی رفندے تیرا رہے اور اوخ دینا اللہ تعالیٰ او قٹ اوخ خس سربا پکی دا ہر حیوان رنگ یو عجیب خلقت والا اوخ وا اللہ تعالیٰ پیدا کلا او سنگ چل لے نو دا غیو چی دا دی کم مشرو جندہ بین عمر دا غنو دا دی مشرو سردارو بادشاہو آپ اقتلا خبر باندی کلکش ایمان روڑو او نور کم بختان دی ایمان نرست آغا دی چا دی بوتانو دی در مسالون آغا کم منجوران نو اغی دی دی مخی در رکاوٹ واکی شو خدا سے بانوا چی سڑی خپل ایمان لوری نو بل سڑی دی دی یوسی نو منہ کولی کشی تک پلا مستو تاسوب نش منہ کولی خپلا مستو دی جڑن لگی وی یرا خو فلانے ونی یرا خو فلانے یرا یرا نشتا چی تک پلا رادتا دی فلانے بنی چی ویا قوم زما قوما حاضی ناقت اللہ دا اوخ دا اللہ دا دا ٹور زیگن دی چاہ دی دام دا اللہ دی بیا دې ته ولې نسبت کیږي دا خدا الله دا یو آسان خبره د دې نورو سيزونو مالکان مجازي شته کې نشته زه ته الله تعالی د دې مالکان ګرځو دي الکه دا زما مې خدا دا مې غوي دي او دا مې کندر دي او دا مې مارکیټ دي او دا مې هوټل دي ار یو سړی دا سی وای کنه وای لیکن دې اوخه باندې مجازي مالک هم سوک نور اعلی دا غره پیدا شو د دې سوک مالک نو ډایرکټ نسبت چاته او الله تعالی ته جدا دا الله تني دا ارس دا الله دي زما استایسو نشته مونگا استاد خسیو نمبرداری و پا نمبر را غلیو ګوري ک الله تعالی چې تاسو دې سره څه کوي دا شی نه درکړې دې تاسو دې سره څه کوي کوي که بد کوي خوري سټه کزان لا اغل منی د چانه د سروس پین نه ټکوي خو هم خپل دا څوک دې شګو ډیری جوړي او څوک لمنی د سروس پین نه ټکوي حاضی ناقۃ اللہ لکم آیتن ساز زکار دایو دلیل او نخر په پیغمبره زما باندې فزروها پریده داو خبره تا کن فی ارض اللہ چکری واخو پا دیز مکہ دا اللہ کی دا اللہ اخرا دا اللہ از مکہ دا دیتا بسوائینا چرتا چی سریگی سریگی تاس والا پندان مرانے خمانا دانا چی تاس بی منہ کوئے مچی کمزا سریگی دا بسریگی ولا تمسوها بسوین او مر سوائی دیتا حس قسم تکلیف پورے پام کوئے یا دو بولے منہ کئی یا دو خوراک نہ منہ کئی یا پا گٹو لے پورے دیتا تکلیف مر او بنی سی تاسو لرا عذاب قریب عذاب نیز دی دنیا بھی عذاب پا در باندی اللہ را ہو ری ہر پا مکی تاس کماوی چی دیو خی صفات داو چی داو پا کم غالت لن اور حیوانات پا تختیدل دا سی با تختیدل دا سی با تختیدل چی پتا بیم نلگی دا با مڑاو نور حیوانات پاو گیو دی نمبر دو بو دی بطولی و بوس کری نور حیوانات پا دغا صفاتیو یا رزان لجمع کوای کانا پا غی سو بنیتو او بیا خاص کرتا دو بدماشان خزنی میں زناکاری دا غی ساروی ڈیرو نو بس دا دو کسانې سکه دا یو غول ول چې تاسو لا بتاو کومه لور بدر کومه ځان بدر کومه پیسې بدر کومه دا به شي هغه به شي حکم بختانم خدای و ډیر خلک دا سری د حضور په هغه واقعا نه هغه کې وری دا هغه یو تنه چرته کې کنه نو بس فل ماسکې به سلینو جره ورته یو سماد خپل ورور ولنا خپل ورور ول وښته نو بس هغه کاکا خپل دا جیل تل لا پروت دی پکې او هغه خپل ځای نکاو کومه خوندې خدای غږه دا دې هان خبره ده کاری څه راتل ته ویل ما پاند خدا غل چې کم وخت ته لګینو دا هي مور بل ورځ یې صبر ته ریښت دې ده پرمشته دا غي چې موږ نو بس په موقع یې نه نه حال ته کې دال پیتی خوري او خزا واده شي ایا ور ضرور دا غي چې ته نه غره رسیدلې دین دا نور ته مستیخ ته ایا غو جیل کې په نور ته تیر ته دا چې دې دې ښه دې ورشته نه چې دې ور خلاص دې یواز دا قزار دی مزار دی لیونی نو مسلمانان کوم دی دا ز عقل خبر ده دا ما چې درته وکړه یو سړی دی سوچ دی ته کی دا کا حرم نه کوي انسان کلا پرېدا خو نه دا لیونی دی لیونی دا خپل خونه دی دا کارونه کوي سې کم دی زای شه الکه زای دی کم شه چې ته مور پلار بدل په کلاره واده کړو ظالما چې ته راغی خوشحالي به نه غدي هم پتین د کړی دی پته نه لګي خپل هم جیل کې پروت ز اخذ لاړه بنت اخه په کنا راواد او پستا څه دا څه کیسه ده یو فاقروها نو دې کم بختانو هغه دنیوي لالچ ایو ته وی لور درکو بل ته وی تاسو رزه نکا کوم خصنا پختو ته دا او دا ګړي مډي مستا څه شي خو ته دې اخر نو خلاص کې دې نه نه غي وی چې قسم ملاويږي ګړي به زم ملاويږي مال او دولت ملاويږي دا دوم رسېزونه دین خراشي په ورځي دوال ورته ناس خبر نه دي چې دا ټول به په کیسه کې چپکی ای خو سره په غیاو یو ویني خورې دا فاقروا دې هغه زخمی کا اولی ګره په خو وشته اول ته دې را سي دا نه لکه دا خزار کوم را کوته زما دې کوته ته ګورا غنیم پټاو آی ته چه تر سي اول ظالمان ولا خپل کټ کړی نه چې هغه راځي او ته بیا ولا مړی الا فقالنا حضرت صالح علیہ السلام خدا غټه ان کو نه چې کله دې راغه معلوم شو ورته او ظالمان وو ته باش کړ اوس د دین وروسته خو بیا تاسو پاتې کېدل نشته فقال نو یا حضرت صالح علیہ السلام دوی ته تمتعوا فی دارکم تاسو هغه مزه واخلئ جون تیر کئ په دې کورونو خپل کې یا سور از سمرا صلات ایام بس درې ورځې دې تاسو دلته کې تیر کئ او دا درې ورځې کمی تاسو نه دا مخ کې تنه دوی تیر شو بیا په عذاب راغی یو ورځ هغه مخونو زیړ شو یو ورځ یې سر شو او بل ورځ یې سو بازوی چې دای د شروع زیارت جمعې د غدریره د چلو شو خالی پر حالات دي باز روایت کې راځي چې جمعه زیارت جمعه خالی دی باندې دا ترتیب راځي د اتوار پر ځوان حالات دوه روایتونه پکې شته اگر تاسو ما دې ځل باندې کوم دې روایت دې ځل باندې دې روایتونه پکې دي خالی پر ځ کې د عذاب راغلي دی یادې اتوار پر نه دي بوت تر دې نه مخونه ډېر شي دي یادې جمعه رات پر دې نه درې ورځې دا چلو ذالک وعدون دا وعده غیر مخزوم دا څه وعده چې دې کې دروغ نشته فلما جاء امرنا کله چراغ عذاب زمون او دغه حالتونه د دې جوړ شون دی بیا صالح علی السلام پسې ګرځیدې چې راشه مونږ کوم روکو دیم لري نجینا صالحا بچ کوم مونږه صالح علی السلام ولذین اورا کسانا منو ما هو چی ایمان وروړو په د باندې سره ددنه مو بچ کړو بیا رحمت مننا په الله رحمت سره دینا ومن خزي يومئذ اور دارنگ بچ کو منگ رسوائے دو دغر رزینا دغر رزی رسوائے نا چکل دا خالی یاد اتوار پر دغر چغی مغی پر دیوالی شو امرو چو اللہ تعالیٰ وی ما غی بچ کو ان ربکا بے شک ربستا هو القوی و قادر دے پا دی العزیز اور غالب دے پا دشمنانو باندی واخذ اللذین اونی صلاحا کسان ظلمو چی ظلمی کرو اسوی حتو چغی حضرت جبریل علیہ السلام پی چغوالا فعزبہو اگرزی دلدی فی دیارہم پکورنو خلو کی جاسمین قلتمڑا پڑمک جاسموی پڑمک دا پڑمک راتو فعلم یغنو فیہا گویا دی نو سیدلی پا دا کلو کی اللہ وی داس میں ختم کا چتبوی پا دی کلی کی رسو سیدلی علا خبردار وارا ان سمود کفرو سمودیان چو کفرو رب بہمین کارو کدر اصلنا علا خبردار وارا بودن حلاکت اول روالد در رحمت اللہ تعالیٰ نالی سمود سمودیان در پارا اللہ حمید دوی رور دوی صالحا صالح علیہ السلام قال نو حضرت صالح علیہ السلام یا قوم ازما قوم اعبد اللہ تاسو بندگی کوئے دا اللہ تعالیٰ یعنی اللہ یو اگنے مالکم نشتر استاد پارا من الہ حاجات برک ان کے غیر ہو سوا دا اللہ تعالیٰ نا از ہوا انشاکم زکت اللہ پیدا کری ہے تاسو من الارض دزمکنا زکت تاسو آدم علیہ السلام نے پیدا کری ہے اور آدم علیہ السلام اغا اللہ دا خور نے پیدا کرو واستعمرکم فیہا بعد کے اللہ تعالیٰ تاسو پدیز مکہ کی یعنی زندگانی درکلا بقائے درکلا تاسو پدیز مکہ کی قدرتون ایام آنا واستعمرکم اللہ تعالیٰ قدرت درکلا تاسو پجوڑو لدی چاہ دا عمارتون پدیز مکہ کی لوی لے منزل نہ جوڑا ہوئے تاسو میں دویتا اللہ دا قدرت ورکڑو فاستغفروہ تاسو ایمان دوڑے پا اللہ بانے سمتو بو الیہ بیا واپس سے تاسو تاعت دا اللہ تعالیٰ تا ان ربی بے شکر زما قریب نزدے دے رحمت در زما مجیب قبل ان کے دہا دعا گانو تو سوال انہوں دے جسو کے دن کئی قال انہوں بھی دویا صالح علیہ السلام قد کن تفینا وی تب من کے مرجوان اخیار آقل او زمان خدا اکینو چتاب اخفل مشر گرزو قبل آزا مخیت دے دعوت مچران توحید مسائل تو بیانائے اتنہانا آیا منگا منا کوی تو انا بودا چھ بندگی حکما دا حق بوتانو یا بودا باونا چھ بندگی تو دوی کولا مشرانو زمان و اننا لفی شکنو بے شک منکو شکی خامخا مما دا غدین و توحید نتدعونا الیہ چھت بلیغی تمن مریب او کلک اور سخ شکیو قالو صالح علیہ السلام یا قومی زما قوما ارائیتن آیا فکر کرے دے تاسو پدے خبر کے ان کنتو علا بینتن کے انزو پا صحیح دین دا طرف درخ پلنا وادانی اور آکڑی بھی مات منو دا پل طرفنا رحمتا نبوتا پیغمبری فمئی انسرینو سوپ و بچ کی مالا را من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نائنا سویدو کمانا فرمانی اکلا دا ہو فما تزیدو ننی تاسو نسیوا کرے پدے خبرو سر زما غیر تفسیر ما سیوا دا تاوالنا ویا قوم زما قوم حاضی ناقت اللہ دا اخدا اللہ تعالیٰ لکم آیتا نستاس رپارا اللہ پہ ذاکڑی دستاس دپارا نخف نبوت زما فضروحا تاسپری دیدا تاکل چکری دا بوٹی موٹی فیار دلدہ پدی زمکہ کی پدی دشت کے سارا دا اللہ کے ولا تمسوحا بسوئن مرسویتا سدیتا حس قسم تکلیف فیاخذکم ابنی ستاسو عذاب قریب عذاب نزدی دنیوی عذاب بدر بند اللہ تعالیٰ راولی فاقروها رضی اللہ لکل دغوخا فقالوی صالح علیہ السلام دویتا تمتعو فی دارکم جن حاصل کے تاسم مسیح حاصل کے تاسو کلی کورن پھول کے سلاستا یا من دری رضی بس دادری رضی بس تاسو جنوی شورو زیارت جمعہ یا زیارت جمعہ خالی ذالک وادن غیر مقزوبین دا وعددہ خدا سے وعدہ چنشتری دروخ کو دیکی فلما جا امرنا کل جراغی عذاب زمن نجینا بچ پہ من دینا صالح علیہ السلام اور آغا کسان آمنو ماہو چیمان روڑو سرط دنا من بچ کر برحمت مننا پقل مہربان سرا ومن خزی یومی ایزن خطی کے اکثر چیدہ سے پمخ روان یومی ایزن سوچو تکر من خزی یومی